сонна і ціха заходзіў досвітак у вокны хаты. Ад вуліцы перад хатай разложыста стаяў клён з аднаго боку і ніцая бяроза з другога. У ёй, у дупле ніжэй рала, жыла шпачыная сям'я. Прысады былі непадцярэбленыя, гародчык ад вуліцы зарос густымі бэзавымі кустамі, пад якімі ўлетку раскашавалі, хаваючыся ад гарачыні і выкупваючыся ў пяску куры. Двор урос мураўкаю. Хата яшчэ моцная, пасляваенная, ашаляваная і пафарбаваная з верандай. Па двары да хлява былі выкладзены з цэментавых плітак сцяжынкі. Вароты зробленыя з дошак, немодная цяпер жалезная брама, і ў самой хаце справа, як увойдзеш сянец, бялелася печ. Паміж ёй і перагародкай у другую палавіну стаяў стары шырокі драўляны ложак. У кухню выходзіла дзверцамі грубка, якой зімой абагравалі чыстую палавіну хаты. Ад грубкі да коміна ішла бляшаная труба. Перад ёй на тоўстым дроце вісела лёгкая паркалёвая занавеска, якая закрывала запечны закутак. З левага боку да дзвярэй вісела на круку, убітым у сцяну, вядро з вадой, сучасная туалетная полачка з люстрам, пад якой на перакладзінцы вісеў вышываны ручнік. Пад палічкай шкафчык на посуд. На ім з банкі, прыкрытыя ручніком, у другім кутку на покуці стол, стары, свае работы, ужо паточаны шашалем, з паабдзіранымі катовымі кіпцюрамі ножкамі. Над сталом на покуці за фіраначкамі старая ў пачарнелых рамках ікона. Тут жа над сталом старыя ходзікі з паржавелаю гірай шышачкай. Ты сам цыферблат, на якім былі намаляваны вясёлыя таўсматыя мядзведзікі ў лесе, таксама як воспай пабіла ржою. У чыстую палавіну хаты філёнчатыя фанерныя дзверы, за імі з аднаго боку шафа, з другога грубка, два нікеляваныя пасляваенныя ложкі паўсцяну. У прасценку між акон ад вуліцы старамодная канапа з высокай спінкай і круглымі качалкамі. У куце стаяў круглы стол, на ім тэлевізар, на покуці фіранак не было. В срабрыста афарбаванай рамацы замест іконы вісеў партрэт маладога стройнага кавалерыста, поўнай форме з шабляй. Партрэт быў павялічаны са старога здымка. Ля сцяны ад двара пад люстрам стаяла нажная швейная машына. На ёй стаялі маленькая настольная лямпа-грыбок, за гэтым самадзейным столікам сядзеў і сам гаспадар. Коратка астрыжаны густы сівы вожык валасоў, двое акуляраў на носе, звязаных ніткай. Ён пісаў у вялікай канторскай кнізе. Мачаў пяроў белую фаянсавую чарніліцу, з якой паглядала на пісьменніка хітрая сабачая мордачка. У такт пісьму парыпвала старое венскае крэсла. Мужчына кончыў пісаць, паклаў ручку пяром на чарніліцу, адкінуўся да спінкі крэсла. Яно стомлена рыпнула. Мужчына заплюшчыў вочы, зняў акуляры і паклаў іх вобмацкам на столік, пацёр пальцамі пераноссе. Ён кожнай раніцы стамляўся ў гэту пару, калі ранішняя шэрань быццам хаваецца ад блізкага ранішняга святла ў прысады ў закуткі. Яна адступае далей за вёску ў лагчыны, туды, дзе на небакраі няроўна зубяцца, як замкавыя сцены, лясы. Лясы адышлі адсюль, пакінулі людзям поле. Мужчына памятае яшчэ і тут, сярод палёў, астраўкі лесу. Ён нібы аглядае і палі, і малады лес. Пасля вайны на гэтай зямлі амаль усюды маладыя лясы, як і людзі, большасць ужо пасляваенныя. Недзе за гэтым полем, за гэтымі лясамі пачынаецца яго жыццё. Гэты пачатак такі далёкі, што зараз і не верыцца, што гэтулькі можа быць сабрана і вабрана ў памяць в адно чалавечае жыццё, і што чалавек можа гэтулькі вытрываць, выжыць, жыць. Цяпер ён не мог спаць раніцай, уставаў да свету. О, зноў сядзіць сава старая, яшчэ скінешся з прасонку, пісатель. Антон сцепануўся. Старая прачыніла дзверы з кухні ў чыстую палавіну. Яе кожны раз прыпірала якраз у тую часіну, калі здавалася, што ён вось-вось звяжа в адно ўсё ў сваім жыцці, ўсё стане на сваё месца, ўсё ён зразумее, тое найвышэйшае, з-за чаго гэтулькі жыў і перажыў, і не толькі ён, людзі, усе людзі. І зноў, як ад чорта, ад яго шарахалася гэтая ісціна. Чаго маўчыш? Мо памёр ужо? Завялася сячкарня мікалаеўская. Антон ведаў, што спакою яму больш не будзе. Вот абы што робіць, і час мае. А кол свінчо дарвала. Тыдзень прыбіць не можа. Трэба ж дзяцініцца на старасць. Пісацелям захацеў стаць. А? Жанка ехідна ўсміхалася бяззубым ротам. Малая, усохлая ад старасці бабка з блакітнымі, быццам выгаралымі ад летняга сонца ў палях вачыма, яна ведала, як і ўмела падпячы мужа. Тьфу, нарыца! Уже не молішся, цэлую раніцу радзіва слухаеш, а ў пустой галаве нічога не астаецца. Чула, што летапіс трэба пісаць, бо ўжо мала такіх, як я, асталося, хто ўсё бачыў, ўсё перажыў. Старая пасміхалася, ківала галавой. Дык ты, можа, і стішкі ўжо пішаш, а? Як Андрейка. Можа, і купацца будзеш бегаць голы на рэчку? Вот каб людзям расказаў. Ну, ты ў мяне дабрэшася. Антон пагрозліва ўстаў, і старая на ўсякі выпадак падалася бліжэй да дзвярэй, прымірэнча загаварыла. От жа распанеў, ну, і слова яму не скажы. Антон не слухаў яе, загарнуў кнігу, закруціў кавалак газеты ручку, узяў чарніліцу і ўсё паставіў у ніжнюю шуфлядку ў шафе, замкнуў ключыкам дзверцы. Ён баяўся, што старая не ўтрывае і ляпне каму пра ягоную пісаніну. Ой, тады не дадуць праходу, зробяць Андрейкам, які ад старасці сапраўды пачаў прыдумляць вершыкі. Праўда, разабрацца, што ён мармыча, было цяжка, але ж прыдумляў і сам сабе гаварыў. Ад старасці ён і ранішняй гімнастыкай пачаў займацца. Наглядзеўся на сына, раніцаю бегаў да рэчкі, купаўся голы аж да самых замаразкаў. Антону, ветэрану, старшыні калгаснай рэўкамісіі, чалавеку грамадскаму, толькі не хапала такога падрыву аўтарытэту. Старая не магла зразумець яго. Яна, акрамя градаў, хлява і печы, нічога не бачыла. Дзяцей гадавала, выгадавала, у вайну зберагала, зберагла. Это праўда. Але ж да тых жанчын, якія былі, якіх ён ведаў, ён Антон зачыніў за сабой варотцы, на вуліцы было намнога святлей, чым у хаце. Пасвятлела неба там, дзе павінна ўзысці сонца, зямля не ўспела астудзіцца за ноч, а да яе цяплела паветра, прапахлае ўжо спелай з бажыной. Ці, можа, гэтае хлебнае цяпло ішло ад палеткаў, як ад угрэтай хлебнай печы. Палеткі акружалі вёску, і калі глядзець на вёску здалёку, то яна здавалася сваімі прысадамі нейкім невялікім зялёным астраўком у жоўтым разліве. Вышэй вёскі бялелі шыферным дахам пабудовы цэнтральнай сядзібы, майстэрні, гаражы, сушылка, кантора. Цэнтральная займала і вышэйшае месца – курганішча. Тут і праўда. Некалі былі курганы, а на іх рос бярэзнік, які пасеклі у першую нямецкую вайну на траншэі і бліндажы. Курганы пакрысе параскопвалі, бралі каменне на паграбы. Потым іх зраўняла цэнтральная сядзіба, а вялікі курган, які высіўся над усім наваколлем, раскапалі і насыпалі новую дарогу да вёскі. Антон паволі ішоў вуліцай, удыхаў пах бярозавага ліста, прысад, травы, якая макрэлася лёгкай расой. На нейкае імгненне прыпыніўся ля жыгаравай хаты. Не новай, але прасторнай. Намнога лепшай за яго дагледжанай загародамі, высока падцярэбленымі бярозамі, каб менш падала ценю на агарод. Старыя бярэзіны былі падобны на бабуль, на якіх надзелі кароценькія, як дзяўчаткам спаднічкі. Як ні ішло, як ні мянялася, ні круціла віхрам жыццё, і калектывізацыя, і вайна, і партызанка не разыходзіліся надалёка кіршчэневы і жыгаравы дарогі, але кожная ішла ў свой бок. Новы пасёлак пачалі будаваць за вёскай на ўзгорку. Спачатку паставілі каробку двухпавярховага на два пад'езды доміка і воданапорную вежу пры ёй. Потым адумаліся, пачалі ставіць цагляныя домікі з гаражамі і хлеўчукамі, з прысадамі, з агародам пры доміку. Цяпер гоняць вуліцу двухпавярховых, кожны па-свойму зроблены. Катэджамі завуць. За вёскай некалі ішла вузкакалейка ад Слуцка да ваеннага гарадка. Цяпер яна зарасла травой, горбілася сям-там над полем, бялелася кветкамі крываўніку і жаўцела суквеццем піжмы. Антон яшчэ хлопцам у калёсах вазіў пясок сыпаць гэтую дарогу. Ад гэтага ўспаміну Антон толькі усміхнуўся. Ад усяго таго, што было, астаўся цяпер лёгкі смутак. Ён актывіст, камсамолец, тады гэта кулопаўся ў простую дзеўку, што адабраў у жыгара. Я жаніўся, хаця яна так і не стала ні актывісткай, ні памочніцай яму. Ён тады любіў яе і думаў, што гэта самае галоўнае, што зможа зрабіць усё, што хоча ў жыцці. Ад гэтай згадкі быццам ад сонечнага праменьчыка, які зазірнуў праз густую лістоту, адчулася нейкае лёгкае цяпло і святло. І Антон нават заплюшчыў вочы. Калі расплюшчыў іх, то наткнуўся позіркам на сутуленую жыгараву постаць. Жыгар прыпасваў карову на старым вераўчаным пастронку, які быў прывязаны за ашыйнік, пашыты са старой паясніцы ад здзіву. Куфайцы ў кірзавых ботах ён не бачыў Антона, стаяў плячыма да яго, карчукаваты, здоровы, зусім падобны на бацьку. Антон успомніў старога жыгара, крываногенькага, белага з твару, затурканага работай і голадам. Ён увесь час пакашліваў сухім кароткім кашлем. Ён, стары жыгар, рабіў яму, Антону і свайму хведарку, дудачкі з гусінага пяра. Антон быў ужо большы, памятае тую вясну. Са старым жыгарам яны пасвілі кароў па першай маладой траве. Стары быў слабы ад голаду і кашляў часцей, чым звычайна. Думаю, гэтага году у мяне сама мала, пудоў 16 груш будзе. Як ніколі хораша груша старая зацвіла. Антону хацелася есці і грушу яму. Грушы яму бачыліся сухімі, не нейкія там пуды, а кішэня сушаных салодкіх груш, каб наесціся ў волю. Я і вам мяшкоў колькі дам насушыце, зімой узвар зварыце, як мёд салодкі. На восень з тых 16 пудоў і самому жыгару нават і каша не было. Пуста цветам адцвіла груша. На старасць Антон усё часцей нечаму пачала ўспамінацца гаворка пра тыя грушы. А пасля ўспаміналася, як ён, Антон, камсамолец, хадзіў з наганам, і шкадаваў, што стары жыгар не бачыць, які ён начальнік. Жыгар, нібыта кіршчэню позірку калоў яго, хученька азірнуўся. Да старасці ён не развучыўся чырванець, калі рабіў шкоду якую-небудзь, і яго хто заспяваў у ёй. Чырванеў, але ўсё роўна рабіў усё жыццё. І цяпер ён шмаргануў за вяроўку карову, якая мяла канюшыну ўздоўж дарогі на полі. Велікаватая, зашмальцаваная куфайка была на жыгару, нібы з чужога пляча. Карова не разумела тонкіх намёкаў гаспадара і не хацела падымаць галаву з канюшыны. Жыгару нічога не аставалася, як прытварыцца, нібыта, і ён толькі цяпер прыкмеціў, што карова ў шкодзе. Ну куды гэта ты ўбілася, чортава мяса, ну? Но не хватало, каб апушыла, а? Ай! Кіршчэню не хацелася нават і падыходзіць, вітацца. Не тое, што глядзець на гэтыя жыгаравы хітрыкі, якімі ён жыў усё жыццё. Прыклаў нейкага зелля да нагі, каб не пайсці ў арміі. Нага і цяпер не магла загаіцца. Адкрывалася язва. Так і жыў па суседстве ў Антона нібы чорны цень. А некалі раслі разам, потым і дзеці ж разам у школу хадзілі, гуляць адно да аднаго бегалі, і там пагаворваюць, што і ў горадзе цяпер сустракаюцца яны. Антон завярнуўся, каб выйсці да новых домікаў, прайсці па вуліцы і вярнуцца дадому.